Рандеву на манеўрах. Боже мой, пані Людвіка, ну як вы маглі падумаць? Ну няўжо ў вас сапраўды такое жорсткае сэрца? Ну што мне зрабіць, каб зноў бачыць, як вы усміхаецеся? Ну, кажу, як на споведзі, я безгрэшны, але дзеля вашай усмешкі я гатовы стаць на калені. Што? О, богі, як да вас магла прыйсці такая думка? Пасля ўсяго, што было ўчора, хіба мне гэта прыснілася? А калі нават і прыснілася, вы бачылі той самы сон. Вы таксама былі ў Эдэме. Пані Людвіка, дарагая мая, буду размаўляць з вамі вось так, на каленях. Ну, просто сабраліся ў палкавога камандзіра. Яго вялікасць зацвердзіў загад на двух афіцэраў, некалькі келіхаў шампанскага за сяброўскім сталом. Ну, так, я спазніўся, я крыху пад шафе. Мой грэх, мой страшны грэх. Ну, але, пані Людвіка, няўжо вы не разумееце, што прычына ў іншым? О, называй мяне безумным, назаві чым хочаш. В этот міг я разумам слабею і в сэрце чувствую такой прилив любви, што не магу молчаць, не стаю. Тану, не умею, Боже мой, ну, вядома, правда, ну. Да я кожную хвіліну дзякую небу за тое, што паслала мне вас. Страшна нават уявіць, што мог бы не трапіць на гэтыя манеўры, застацца ў сталіцы. Нарэшце вы усміхнуліся, у вас такая мілая усмешка, яна нагадвае мне усмешку маёй маці. Падымаюся, вядома, не, ну хіба можна адмовіцца ад вашага запрашэння? Да і сказаць па шчырасці, цэлы дзень у роце, апрача шампанскага, ні расінкі. Які стол, пані Людвіка, зараз я зноў кленчу. У гэтай іпастасі вы таксама геній. Прычым тут кухар? Ніякі кухар не здатны скласці такое меню. О, гэта і ёсць славутыя вушкі з грыбамі, якія вы абяцалі. Не, сядайце насупраць, каб можна было кожнае імгненне абдымаць вас вачыма. Даруйце мне гэтую экзальтаванасць. Вы ведаеце, што ў шампанскага тут алібі. Я болен, я влюблён, но мучася любя. О, слушай, о, пойми, я страсти не скрываю. Мальвазі? Ну, такім разе прашу ваш лафітнік. З вашага дазволу я што-небудзь больш грубае. Калі не памыляюся, гэта той самы паштэт з рыжыкамі. Геніяльна! Першы тост за вас! За вас! і за цудоўны месяц, які ў нас наперадзе. О, пані Людвіка, не мучце мяне, я кажу пра наш першы месяц. Ну, хіба мы ўчора пра ўсё не дамовіліся? На каляды прыедзеце да мяне ў першапрастольную. Вядома, найперш да сына. Як цудоўна, што вы адправілі яго ў пансіён менавіта ў Маскву. Пазнаёмлю вас з мамам. Зімой яна заўсёды ў сталіцы. Паездзім па тэатрах. У малым з'явілася летась дзяўчынка, якой прарочыць вялікую будучыню. Марія... Марія Ярмолова. Не, актрысы існуюць для мяне цяпер толькі на сцэне. Заручыны можна абвясціць на вялікдзень. Улетку абавязкова ў Крым, там, каля Ялты, маман маленькі утульны дамок. Прынамсі, месяц ён будзе належаць нам. Так і ведаеце, асколак мусульманскага раю. Татары, сонечнае крымскае віно. Будзем засынаць раніцай пад шум прыбою. За вас! О, дзякую. Неадменна і паболей. Ой, такі зваблівы пах. Як гэта называецца? Мачанка. Дзікунская назва. І з гэтай прычыны яшчэ смачней. Калі дазволіце, яшчэ мальвазі. Ведаеце, пані Людвіка, здараецца, што восень позна, увечары ці ўначы. Едзеш кудысьці, мокры, пануры, агорнуты безнадзейнасцю, і здаецца, што вось так у цемры будзеш ехаць без конца, і ноч гэтая ніколі не скончыцца. І наперадзе ў цябе толькі імжа, гразкая дарога, голыя палі і безнадзейнасць. І раптам, ужо тады, калі ўпакорыўся лёсу і гэтай дарозе з яе вечнай усеабдымнай самотай, тады наперадзе, недзе за мокрымі прысадамі, агні, цёп, плыя светлыя вокны, жаночы смех. Вы разумееце? У псіхолагаў ёсць такі выраз. Тое, што ўжо бачыў. О, ну што вы? Я не магу вас пакрыўдзіць ні словам, не нават думкай. Я хачу сказаць, тое, што цяпер адбываецца, ужо жыло ва мне, як светлая надзея. Не толькі вы, вашы цудоўныя валасы, вашы вочы, рукі, радзімка на моцы маленькага вушка, мне здаецца, і гэты вось камін, і клавесін, і гравюра. Так, Міцкевіч, я пазнаў, і гадзіннік, яны таксама жылі ў маёй памяці яшчэ за шмат гадоў да нашай сустрэчы. Ах, я раблюся сентыментальным. Даруйце, дарагая, я не пытаюся, што здарылася з вашым мужам, чаму вы так рана засталіся адны, паверце, Топ, ён не быў, я паважаю яго. Бо калісьці вы даверылі яму свой лёс. Але я не хачу нічога ведаць. Я не хачу, каб паміж намі нехта быў. Нават у мінулым. дякую з великим задовольненням. Все, до чого докранулася ваша рука, я повторяюся, але я сапраўды не веру своему шчасцю. Тут, у гэтым медвежым кутку, где до ближайшей ресторации, до цырульні, до... Даруйте, дорогая, гэта я цытую наша штабс-капітана Пішчыкава, у яго свой набор прыкметаў цывілізацыі. Напэўна, я замучу вас прызнаннямі. Я і сам адчуваю, што калі гэтыя словы паўтараеш, яны губляюць свой залаты запас. Буду паўтараць іх моўчкі. Все равно, про что б не говорю женщину, якую, вы разумеете, будем просто размовлять и глядеть одно на одного.